Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Radio. Tjenare era jävla arslen. Fan, är det någon som fyller år? Sen är fanfar. Nej, det var mest... vad fan tycker du är skönt? Det blir ju en skön öppning i programmet. Ja, det är bra det. Man får liksom lite adrenalin av den där reveljen. Mm. Lite så här... vad ska man kalla det? Så här, värnplikts. Ja, det är det. Ja, ni lyssnar på Magnatradio. Jag heter Johan Hjelm. Och här har vi Wayne. Ja, Wayne. Ja, Martin Wennberg. Du har mer tagit åt det här med att bli kallad Wayne. Ja, det har blivit så. Du var mer emot det förut, för mig. Ja, var jag det? Det var väl... Ja. Jo, men du tyckte bara, vad fan. Skrev ja. Martin Wennberg istället. Men nu har du liksom tagit an epitetet ja. Wayne. Det är skönt att du... Det är skönt att ha ett smeknamn. Det är inte många som får den liksom... Nej, precis. Det är många som... Det är ingenting, det är många som vill ha ett typ smeknamn, men de får det inte. Sen är det ingenting man hittar på själv eller, utan det var ju, jag vet inte hur kom det till egentligen. Det var med i begynnelsen där. Ja, det var länge, det var väl runt 2005 tror jag. Ja, ja. Det tvistade lärde. Mm. En som heter David Wallman tror jag har tagit på sig ansvaret för det där. Men fan, det var väl jag som kom på det, var det inte det? Det var det nog kanske. Ja, vi får luska lite i det där. Mm. Det är svårt tror jag. Det kanske var båda som kom överens om att du skulle bli kallad Wayne. Sen vart man där med hela svenska folket till slut. Ja, men det var kul. Ja, det är bra. Något nytt? Något nytt. Tänkte på det här med våran statsminister. The Rhine. The Rhine. Reinan. Ja, vad är med honom? Nej, nu väntar vi bara på hans avgång. Vadå då? Nej, men... inte för att jag grinar illa för det, men... Nej, men jag tänkte på Juholt. Som vi brukar ta upp här i radion. Ja. Han avgick ju. Ja, jo, men det var väl för att han snackade massa skit. Stod inte för det han sa. Nej, men det är ju Fredrik nu också. Säger att svenska folket ska jobba tills man är 75. Ja, men det är väl en ståndpunkt som han står för. Ja, en åsikt. Ja. Ja. Jag tror inte att... Ska han gå för det? Det har väl sagt värre saker. Ja, egentligen så. Nej, det var bara en liten tanke för mig där att det vart ju inte så uppskattat det där. Nej, men det serverar ju alla politiker liksom. Ja. På ett sätt gillar jag att han går ut och säger någonting lite så här radikalt. Inte för att jag står för eller gillar hans åsikter i övrigt, men alltså, inte för att jag står för, tycker jag det där är så skönt förslag heller, men nej, för att det är inte så rimligt att jobba tills man är 75 år tror jag. Nej, men det var väl liksom att bara tog... att han öppnade upp möjligheten för det. Det är inte så att man måste göra det. Nej, om man vill. Det är många som tar pension innan man är 75. Jag tror att om han skulle vilja gå... Eller 65, vad det är för år. Eller... Om statsministern själv vill gå i pension så kan han göra det redan på måndag med de pengarna han har, förstår jag. Ja, säkert. Man tog ett exempel i Pajala, där är medellivslängden för en karl är väl 74, kommer någonting år. Så då är... lever man inte ens. Då är det att jobba tills man dör, helt enkelt. Men som sagt, det är ju frivilligt. Om de inte sätter pensions... Alltså, då man får börja lyfta pension från 75 år. Ja. Ja, vad tråkigt att sitta och snacka pension i radio så här, vid den här tidpunkten. Ja, det är snart dags. Förra veckan, då började vi sända runt 8 snåret, va? Mm, och då, ja, då var det ju... Ja, det är det ikväll också. Mm. Melodifestivals-tjosan. Ja. Någonting som inte vi uppskattar. Nej, det påpekar jag förra helgen att det var ingenting som vi tycker är någonting att ha och hänga i julgranen precis. Ni bojkottar. Ja, vi bojkottar. Ja, det gör men vi. Men då går vi med oss. Det gör vi ikväll också, eller? Ja, Fast vi kanske skulle ha satt den här sändningen. Vi kanske ser någon minut av det sen, eller? Jo, men jag menar, vi kanske ska stå på oss och kört klockan 8 istället. Ja, vi kanske ska gjort det. Men jag tycker det är skönt att köra tidigare. Så. Ja, det är bra. Vi har ju saker att göra sen också. Vi ska inte sticka under stol med att vi sänder lite grann innan. För att vi ska få lite mer lyssnare. Eller fler lyssnare. Ja, ja, det också. Jag tänkte mer på att vi ska ha tid att dricka vår öl sen. Och efter, och så. Ja, det är mest du som sitter och dricker öl. Du drack öl igår, du? Ja, det blev inte så mycket faktiskt. Jag var ute och spelade med bandet. Det var de andra i bandet som tog det ansvaret. Aha. I dryckesleden. Jag tog det ganska lugnt faktiskt. Är det mycket fest när man är på turné? Ja, jag... turné, ni är inte i en turné nu kanske, men... Nej, det var ett enskilt gig så att säga. Ja, men det blir ju det. Det tillhör ju så här, man blir påprackad några backa bärs liksom, då är det svårt att stå emot. Ja. Man kan inte liksom supa sig under bordet. Det är väl svårt att stå emot ändå. Jag menar, man går ju själv och köper öl och liksom, då är det svårt att stå emot. Det är bara att... Ja, det är ju så här, i krogmiljö då, ja. Då är det ju så här, ja, då är det ju ganska vanligt att man får lite i strupen. Ja. Ja, du har ju din lista också, va? Ja, vi som traditionen bjuder. Vi håller väl lite på den bit in i programmet. För ja, vi kör den om ett tag. Baby, honey, darling, girlfriend. Magnatradio. Ja, Bring Me The Fucking Riot Man där med In Love With A Riot. Jajamän. Ganska skönt band det där alltså. De spelar inte så mycket, men de, jag vet inte. Ganska smalt band så här, men jag vet inte. Det känns som att jag har sett dem här någonstans. Kan det stämma det? Ja, vi såg dem på Hultsfred då. Gjorde i ladan. Ja, var det dansbanan eller vad den heter? Ja, ja. Ihåg, för några år sedan. Det var ganska skönt. Ja, de här två. De är två, va? Tre. De är tre. De var kända innan för någonting, va? Ja, de hade ett program på TV4, va? Så var det, ja. Superklasse. Så, ja. Mm. Var det matlagningsprogram? Ja, eller jag tror var det var något liknande. Ja, det var något skumt. Vi ska tillägga att vi har en gästmikrofon här som är obemannad. Om det är någon som är i krokarna så får ni gärna komma upp hit och snacka lite. Det är fritt fram. Ja, det står open mic. Ni bara drar upp regeln så kan ni propagera för någonting. Vi är helt ensamma idag. Ja. Vi är ju faktiskt fler som är med i det här. Ja, vi brukar vara det. Men det är inte ofta de tillfällena här som vi är. Fullt manskap. Ja, det brukar vara lite blandat. Och ikväll har vi inte ens en Robert Jansson som häver ur sig olika... Nej, men han har inte varit med de senaste gångerna heller, va? Ingen Anton Lindell som ligger på soffan och flummar. Så det... Nej. Det brukar vara lite trevligt när de är här i periferin här som inne. Som lite sidekicks. Så. Ja. Ja, vad händer annars då? Ikväll eller? Ja, inte ikväll. Jag vet inte om lyssnarna är så intresserade av som vad du ska ta dig för efter sändningen, men annars alltså något nytt på filmhimlen eller? Ja, jag såg ju inom media i övrigt. Kan säga stanna hemma igår kväll och titta på den här filmen The Bridge, dokumentären om Golden Gate-bron i San Francisco. Den hade du också sett ett par gånger. Ja, den har jag sett några gånger faktiskt. Men lite det var för att titta på den. Man var ju inte må bra precis av den. Jag tycker man trodde att det skulle vara så här spektakulär, men så speciell är inte den dokumentären tycker jag. Det är väldigt morbid på något sätt. Ja, det är klart det är tragiskt. Vi ska säga att det handlar ju alltså om att Golden Gate-bron i San Francisco är den plats där flest människor tar livet av sig genom att hoppa från bron då. Och, ja. Jag tror man kan gå in på Wikipedia eller någon liknande sida och kolla så har de fört statistik. Ja, precis. Och inför den filmen så riggar man en kamera runt bron och, under ett års tid. Och man fick alltså med alla på film som hoppade och där får man se filmen. Det är väldigt starkt emellanåt. Ruggig film på något vis. Men jag tycker det var ganska så här, vad ska man säga, ytlig. Ja. När de intervjuar de här anhöriga som anhöriga till de som hoppar då. Märkligt också att de sitter helt naturliga och såhär, det känns som att det var uppgjort på något sätt, men det var väl säkert inte det. Frågan är vad syftet är egentligen. Ville man bara visa upp de här självmorden och sen för det, och sen ha en story på det helt enkelt liksom, var det så, vad kom först, hörna läget kan man säga. För att det känns som att vem vill egentligen tillåt att man visar film på sina anhöriga när de tar livet av sig. Det är konstigt också. Ja, undrar om de har tillåtit. Ja, det måste de ha gjort, annars hade det inte blivit, annars hade de aldrig fått visa det, menar jag. Och de är själva med i filmen, ja, jag vet inte. Kanske för att varna andra hur det kan gå. Eller, ja, jag vet inte. Några andra dokumentärer som du kan... Som man kan rekommendera. Ja. Förutom alla musikdokumentärer man tittar på. Men, ja, vad har jag sett? Jo, jag har sett faktiskt en intressant film om Finland. Den heter Into Eternity, den kan jag tipsa om. Det handlar ju alltså om att i Finland bygger man en i berg, man gräver sig ner i berget för att skapa en stor slutförvaringsplats för kärnavfall. Ja. Och det är intressant, man gräver sig djupt djupt ner i berget och det här kommer att stå färdigt. Jag vet inte vilket, det är några år kvar då. Och sen ska det här, alltså man bygger det för att det ska kunna stå i minst 100 000 år. Och ska överleva alltså diverse katastrofer för att hålla det kärnavfallet i schack där. Det är väldigt intressant. Det är intressant, för det är inte den intressanta frågan som ställs är hur ska man varna människor i framtiden om alltså ungefär 100 000 år att inte komma nära den där platsen, för att det är inte säkert att man talar samma språk och förstår alls vad vi menar med, ska man sätta skyltar, ska man mura igen det så gott det går och så vidare. Det är, den är intressant. Någon film du har sett då? Fan vad tråkigt, det är helt tom på ämnen. Film, jag har ju tittat mycket tv-serier har blivit, som vanligt. Det här har jag också sagt många gånger tror jag. Ja, det är det enda som ältas i det här programmet. Vad du har sett så här, på tv och vilka dokumentärer du har flöjt igenom och så. Ja. Men vi kommer till det sen, kan man säga. Kan man säga det alltså? Ja, vi har en lista. Ja, jo, det ser jag fram emot. Då ska vi beröra ämnet tv-serier lite grann. Ja, just det. Mm. Skönt. Ja, det är det jag alltid har sagt. Att får man bara lite vin och så en stadig grogg på gin, då blir det hoppsan hejsan i ett nafsbombtjafs. Hurtigt värre där, Lasse Krantz. Lasse Krantz. Lite vin och en grogg på gin. Kanske passar visst folk där ute i vårt avlånga land, eller över hela världen. Man kan tror jag mycket väl att det gör, ja. Ja, man kan lyssna på det här programmet vart du än befinner dig, där det finns lite nätuppkoppling. Det är så, vi har lagt det här vid den här tiden på lördagar för att man ska kunna komma i form till det här programmet kanske. Alltså, ja, lite grann. Dricka i kapp sig då. Och så vidare. Ja, men vi ska inte uppmana folk att häva i sig en massa onyttigheter. Inte det? Nej, vad fan. Nej, i och för sig, det är ju fri radio. Vi får ju säga vad vi vill. Sup på. Det får ni väl göra om ni vill. Men det är inte vårt ansvar. Yttrandefrihetslagen. Grundlagen. Exakt. Mm. Ja, den här micken, vår gästmick, står fortfarande obemannad. Ja. Vem som helst får komma upp hit. Inte vem som helst. Ingen mördare och sådär. Men någon trevlig jävel som har någonting att säga, så får ni gärna komma upp hit. Ja, det är väl kanske någon som känner mig, som vet var jag bor. Ja, man kan ju säga Karlavägen 2B i Ludvika. Nu jävlar kommer det komma folk alltså. Ja, nu kommer det bara rasa. Nu kommer det komma hit med kofötter och bända upp dörren. Ja, ska vi snacka om någonting? Ja, det ska vi göra. Mm. Vi kan ju snacka om Torsten Flink. Ja, det var det. När vi var inne på... Det har ju ältats ganska mycket i media. Så det är väl bara att ställa om frågan. Om han så kallade det skamgrepp. Det är bara att ställa frågan. Snusgubbe eller bara väldigt... vad ska man säga? Han kanske varit alldeles till sig där. Ja, det har också diskuterats om att han... att det var uppgjort. Alltså. För att det skulle bli lite skriverier om Melodifestivalen så att vi kunde locka fler tittare. Så att de inte hade tillräckligt. Jävligt billigt knep i så fall. Ja, det tycker jag i så fall. Av SVT får man väl tro att det är som är. Ja. Mm. Men han har ju sagt själv att det inte var det någon... Han skrev ett öppet brev i Aftonbladet till svenska folket och ja, jag förstod det inte riktigt, men menar på att han är minsann ingen snusgubbe, utan han är ja, att liksom det råkade bara hända. Han råkade glida ner lite för långt där. Ja, han är en ganska oberäknad kille där ändå. Ja. Ja, det är han, verkligen. Tyvärr, jag har inte hört låten i fråga som man ställer upp. Är det någonting? Har du? Nej, folk säger att det är en av de bättre just i den delfinalen. Samma folk som säger att Derby April också är en av de bättre. Ja, då får folk tycka vad de vill. Ja, precis. Mm. Ganska lite mesig, så kallad, ska man kalla det metal? Nej. Derby April alltså. Ja, jag vet inte vad det är. Det är sånt som... det förekommer growl i den här låten. Ja, de blandar väl hejvilt där. Ja, jag har hört att folk tycker att den... den är, vanliga svenskar tycker att ja, men det är tufft med lite hårdrock och att de skriker lite grann. Och, men jag menar, någon som är som kan sin death metal growl förekommer tror jag inte har så mycket övers för det här. Sovereign. Magnat Radio. Ja, jag såg ju direkt att vi tappade lyssnare när vi drog igång den här låten. Det var ju tvättäkta death metal. Ja, det var riktigt äkta vara. Det var Cannibal alltså Corpse, ja, Savage Butchery. Så ska det låta om man vill syssla med sån slags döds. Ja, exakt. Vad tänkte jag säga? Wayne's Top 5. Plats 5. Ja, din lista, topp 5-lista, som har blivit ett återkommande inslag i det här programmet. Jajamän. Vad har vi, vad är det för lista nu den här gången? Kväll tänkte jag att vi ska gå igenom, ja, jag sa det här med tv-serier då. Yes. Jag ser mycket tv-serier, ja, så att, jag skulle ju kunna lista de 5 skönaste karaktärerna. Nu bläddar jag med pappret här för att jag har skrivit upp allt det här. Ja, det är helt enligt reglerna. Skönaste karaktärerna i tv-serier alltså. Mm. Plats nummer 5 ska vi börja på. Vi börjar väl med Basil Fawlty. Fawlty Towers. Mm. Eller ja, Pange Bygget som heter på svenska. John Cleese. Lite töntig översättning. Ja. Brukar bli så ibland. Pange Bygget, ja. Ja. Men, ja. När man tänker på det så ja, det är konstigt. Hotellet heter Fawlty Towers. Så ja, exakt. Mm. Trivs alltså Basil Fawlty och hans fru som heter, ja, pinsamt. Vad fan heter hon nu då? Nej, skit i det. Och sen har vi alltså Manuel som är deras lilla chip, eller vad, inte chipar, han är deras piccolo heter det väl? Ja, exakt. Och sen har vi allt i allon, eller vad man ska säga. Servitrisen, eller? Ja, precis. Kommer inte heller ihåg vad hon heter. Det var väl, inte så viktigt. Utan... det var väl John Cleese fru under den tiden när det spelades in, va? Så alltså. Jag tror det. Mm. Ja, jag ska inte snacka för mycket, men jag tror det var så. Mm. Ja, det är kul att vi har alla namnen här. Ja. Ja, vi kan snacka om just Basil Fawlty då. Ja, alltså John Cleese är väl ett komiskt geni får man säga, med en helvete bra komisk timing och kroppsspråk och allt sånt där. Medan något helt alldeles vad ska man säga, vansinnig. Speedad, ja. Nej. Det är ju en gammal skröna att han klappade ihop efter inspelningen. Att han hade tagit i för hårt. Det är så alltså. Åkte in på sjukan. Det är väl någon, ja. Det kan mycket. Jag brukar tänka på det när det går i, liksom barkar iväg åt helvete för han där i på hotellet. Och då han kör ju på bra hårt där alltså. Ja, men han går in för rollen. Det är ju helt okej, tycker jag. En av de gamla äldre serierna som faktiskt håller än idag, tycker jag. Ja, och det kom bara att vi går ofta bli lite mossigt så när åren går. Men just Fawlty Towers är grymt alltså. Det är alltså, det finns inte så mycket. Det är 12 avsnitt fördelat på 2 säsonger alltså. Men så behöver man inte ha. Ändå kör de hårdare priser alltså. Ja, de kör hårt med repriser. Som sagt, den håller ju fortfarande idag. Jag har själv tittat igenom den ganska nyligen och så måste jag ändå som en liten bubblare i den här. Så den här generalen som bor där på hotellet, han ska ju få ett litet erkännande. Ja, just det, han som hänger i baren ofta där. Ja, precis. Och snackar lite. Så fort han snackar med John Cleese, Basil, så blir så här Basil så här lugn och harmonisk. Så återgår han till helvetet igen. Ja, ja. Så, Basil Fawlty. Yes, vi fortsätter med 4 efter detta. Ja, lite Visitors i Magnat Radio. En så kallad nöjd låt kanske. Ja, var grymt nöjd. Hit the music. Det framgick säkert. Vi fortsätter med din lista, va? Ja. Wayne's Top 5. Plats 4. Jajamän, plats nummer 4. Det blir lite svårt och vem av dem jag ska välja. Men jag får säga hela ensemblen i Friends då. Jaså, brukar inte du vara ganska emot just Friends, vänner då? Ja, man får vara lite rolig ibland, det var ett skämt. Du kanske är ingen i en plats nummer 4, tack. Ja, jag ska leta fram den här. Jag blir till med det här, blir lite konfunderad. Wayne's Top 5. Plats 4. Nu, den här gången är på riktigt. Nu ska vi... Plats nummer 4, Ted Danson. Dock inte som Sam Malone heter han, va? Ja, i Cheers. Mm. Skål. Det är på senare tid han har fått en liten comeback i tv-serien Bored to Death. Där han spelar George Christopher, som är en tidningsmagnat. Eller han är chefredaktör för en tidning där och hjälper en bra kompis med huvudpersonen som spelas av Jason Schwartzman. Men det här är, kan jag säga, en av hans, kanske hans bästa roll enligt mig. Men han är en sån skön gammal gubbe med förkärlek för jazztobak och fruntimmer och lyckas alltid dra sig in i en massa trassel och sånt då. Lite likt hans karaktär i Cheers, kan man säga. Ja, precis, men då är han är ju nykter alkoholist där, va? Men han gillar fruntimmer ändå. Ja, nu tänkte du på Cheers alltså. Ja, precis. Ja. Men här så... Just Tendenson, är inte han har väl åldrats inte så värdigt alltså. Han ser lite förfallen ut. Han är ganska elegant i den här tv-serien, tycker jag. Men det kanske är... Han är ju... Jag kan säga att tidningen han är redaktör för är ju en modetidning för karar. Så att han klär sig ganska propert och elegant och så. Jag har hört ganska mycket gott om Bored to Death. Ja, men ganska, jag har aldrig lyckats komma över något avsnitt där. Nej, det har gått 3 säsonger än så länge. Och så den är lite så här noir-inspirerad. Ja. Jason Schwartzman spelar en privatdetektiv. Han är författare egentligen, men för att dryga ut, det går inte så bra med författarskapet, så han drygar ut dagskassan genom att vara en privatdetektiv då. Jonathan Ames heter han. Och så han får... George Christopher är alltså en kompis till handa. Sen har han även hjälp av den här Zach Galifianakis, tror han heter. Känd från Baksmällan och andra komedier. Så det är en skön tv-serie som har hamnat lite i skymundan, tycker jag. Ja, men man kan ju hitta mycket gott i myllan. Ja, precis. Ja, plats 4 alltså. Ted Danson som... George Christopher. I Bored to Death. Alltså. Jajamän. Så hade vi plats 5. Då hade vi... Bessie Fawlty i Fawlty Towers. John Cleese karaktär. Jajamän. Yes, vi fortsätter med 3:an sen. Magnatradio. Järvi Londer, Sibirby. Jag är bara åker sist. Jävlar vad hurtigt det blev nu alltså. Ja, det är Evert Sandin där. Järvi-låten, men ska man säga det på det dialekten som han sjunger på där, så blir det väl typ Jailbilaten eller något sånt där. Ja. Det är från Rättvik. Det är nog väldigt, man förstår ju ingenting vad han sjunger där egentligen. Men jag tycker den här låten är... Ni kanske tror att vi spelar den som ett skämt, men jag tycker den här låten är bra på riktigt. Det finns nog vemodigt i den som jag har svårt att sätta punkt på exakt vad det är nu. Vissa tongångar där. Slå an ditt dalahjärta. Ja, kan man säga. Men som sagt, man förstår ju inte. Jag har läst texten också. Det blir inget lättare för det. Det är någon slags väldigt lokal, nästan som ett eget språk där. Lite inavel kanske. Ja, det är det nog. Wayne's Top 5. Plats 3. Ja, det är lista över de skönaste tv-seriekaraktärerna. Vi ska gå tillbaka till hotellvärlden här. Ja, okej. Okay. Jag har haft Basil Fawlty här. Nu har vi här skådespelaren Richard Boehmer som driver... Ja, hans karaktär, Benjamin Horn, driver The Great Northern i det lilla samhället Twin Peaks. Applåder på applåder. Yes, det är den värda. En ganska skrupelfri hotellmagnat där som inte alltid har rent mjöl på sig här. Även en av de som misstänks, har mördat Laura Palmer där i början. Precis som alla andra i tv-serien. Ja, det är ganska Ja, det är en jävligt bra serie, men det går upp och ner och det första säsongen är ju grym alltså. Sen barkar det loss. Och det är då det barkar loss som han som Benjamin Horn blir bra på riktigt när han blir han börjar leka med massa krigsgrejer. Ja, och det är där humor ligger i tycker jag, när det går slåsligt slint helt och hållet i skallen på honom. Han börjar alltså återskapa slaget vid Little Big Horn där på sitt kontor med små kryllare som vi kallar det förut in, alltså små pyttesmå soldater, och han bygger där med modeller och allt möjligt på det där. Och tappar fotfäste helt och hållet. Men han är mycket bra rollprestation där av Richard Beamer som Benjamin Horn. Alltid cigarren i mungipan har han också. Respekt. det är stor humor där alltså. Ja. David Lynch är ju, har ju mycket humor också. Han är ju, ja, han är lite skum alltså. Ja, mycket han har gjort, svart humor. Han har gjort ganska mycket slabbiga grejer också. Ja, till kassa. Lite kassa. Ja, men lite han är ju halvbra grejer. En av de tyngre regissörerna frågar mig. Ja, han har ju sin egen lilla värld liksom. Inte alltid lätt att han är, det är han har så här, typ Tim Burton, som man verkligen ser att det är de som har mycket egen stil där. Ja, egna så, egen estetik i sina filmer och Twin Peaks produktioner. Var ju som en, nästan som en parodi på de här amerikanska såporna som var populära då. Och sen slängde han in lite svart humor och så där, övernaturligheter i det där. Han hade, väl mest hand om den första säsongen. Sen lät han andra ta över. Och ja, de var ju, det var ju en till regissör. Det blev som en grej, att det, ja, ju konstigare desto bättre. Ja, ja. I början var det mer skön, den här speciella lynchstämningen. Lynchning, ja. Så, men just det. Sen har han gjort många bra filmer också. Han har gjort många mindre bra också. Ja, vad heter det? Firewalk with Me. Han gjorde en sorts film, uppföljning på. Ja, det är ju, eller vad som hände innan. Här är ju Laura Palmer fortfarande i livet i Firewalk with Me. Och, men den är en väldigt märklig film. Det är väl, vet inte varför. De, så gjorde du någon till också va, som var helt åt helvete va? Om Twin Peaks. Ja. Nej, jag tror det bara det finns det där. Ja, jag snackar i nattmössorna. Ja, men han har gjort många bra filmer också. Det ska, till exempel Wild at Heart är en mycket bra film, och Blue Velvet. Straight Story. Mulholland Drive, va? Ja, men den vet jag inte. Den når inte upp till Wild at Heart och Blue Velvet och Eraserhead. Eraserhead, första filmen han gjorde där. Ja, vad ska man säga om den? Du har sett den du också, eller? Nej, ja, jag missat. Jag tänkte att nu ska jag se den. Så ja, det är en film man så här, skjuter framför sig. För väldigt, att man vet att den är lite så här. Den är säkert jävligt seg. Ja, jag vet inte, den är konstig. Man mår inte bra när man tittar på den. Det, jaha, det, ja, men det är sånt tycker jag om faktiskt. Obehagligt och det är sjukt. Och det är, Eraserhead, han förvandlar sitt suddgummi till slut. Det hör ju själv hur jävla. Ja, det är ingen söndagsfilm så att säga. Nej, ja, om man är på det humöret så. Ja, det ska jag inte rekommendera när man ligger där. Film man ska se under natten kanske. Ja. Ja, vi rusar vidare. Ja, Wayne's Top 5. Plats 2. Ja, plats 2 över dina 5 favoriter inom karaktärer inom TV. Mm. Det här är en karaktär nu som jag har blivit en stor favorit på slutet. Eller på slutet. Den tv-serien är inne på sin femte säsong nu och still going strong. David Duchovny spelar Hank Moody i Californication. Där. Och här har vi en gamla X-Files-karl. Lite samma fall här som med Ted Danson. Att, han är ju väldigt känd för sin roll i Skål där, och likadant med David Duchovny är ju Fox Mulder i X-Files där, så att, men han var väl någon sorts transvestit i Twin Peaks också. Ja, just det, han var med i Twin Peaks också. Det stämmer bra. Ja. Det måste ha varit före Arkivex det också egentligen. Ja, absolut. Ja. Många påstår ju att Arkivex är lite så här kör lite på den här Twin Peaks grejen, till så här, stämningen, och att det är lite så här, ja, själva estetiken som jag snackar om. Kan det vara så, eller är det jag som missminner mig, att han som gjorde Arkivex hade också ett finger med i spelet på Twin Peaks? Ja, så kan det ju säkert vara. Kan vara så. Låt inte helt. Ja, ja. Mm. Ja, mer, utveckla lite mer om hans karaktär. Han spelar alltså författaren Hank Moody som lever ett väldigt dekadent liv med alkohol och cigaretter och sexmissbruk. Och Ja, det här är ju, här skrattar man hela tiden, kan man säga. Oerhört roligt. Det här är han, det är lätt hans bästa roll. Det är ju han som gjorde för den här rollen. Han har gjort så jävla mycket egentligen, alltså. Ja, men om man tänker liksom, jag får jämföra dem med X-Files, och han har väl gjort några filmer också, men det är liksom, han har inte haft samma genomslag där. California heter ju lustigt nog en film som han var med i. Ja. Och sen var det väl någon konstig science fiction komedi där, Evolution. Du ser, det är ingen som kommer ihåg det ändå, vad han har gjort för filmer. Har de inte gjort någon ny Arkiv X-rulle nu på senare år också? Ja, de gjorde väl två långt, en som kom för en, ja, 10 år sedan. Ja, det var länge sedan. Det var ju strax efter serien lades ner. Fight the Future. Sen kom ju den här för ett par, tre år sedan. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men den var verkligen kass, var den, kan jag säga. Säg inte. Det är ingen på G nu? Det tror jag inte. Jag tror att efter den där som de gjorde nu senast, så gör de inget mer. Den var verkligen usel, tycker jag. Men konstigt att de får för sig att göra en ny så där långt efter. Ja. Är det samma sak med Sex and the City, att de gjorde en... Jag har gjort två långfilmer nu. Mm. Det var ju grymt länge sedan som serien lades ner. Ja, och det har varit väl inte heller någon större succé med långfilmerna. Kanske. Ja, första gick väl bra, men den här andra var ju lite... Finns det några... Tror jag gick lite det verkar halvkackigt. Inte... Det greppet är kanske inte nå... Jag tänker på Arkiv X är ju långfilm på det. Twin Peaks också. Och Sex and the City. Finns det någon tv-serie som har gjort en... Som har blivit film sen, som har lyckats egentligen? Ja, jag tycker Simpsons. Simpsons, ja, just det. Ja, det är grym. Mm. Så har de gjort flera långfilmer på Family Guy? Eller var det en kanske? De har ju gjort alltså Star Wars-trilogin med Family Guy. Har de gjort... Okay. Med de karaktärerna, det är... Har de gjort tre stycken sådana. Okay. Det är väl inga, det är en timmeslånga filmer. Jag vet inte hur många filmer de har gjort på South Park. South Park men, är nog den här Bigger, Longer, Uncut. Ja, den tyckte jag, den var bättre än serien, tycker jag. Jag är ingen större fan av... Den kom ändå rätt tidigt när tv-serien fortfarande igång. Ja, exakt. Det var så att man runt 2000 eller 2001 eller sånt där. Oftast så gör man det, man vill liksom göra en liten återupplivning eller en vad ska man säga... reunion där, då gör man en film liksom, och tar ett avsked med det. Mm. TV-serien 24 är också, har man också gjort film på och så vidare. Ja. Finns det någon tv-serie som vi vill se som film som inte finns än? Jag följer inte så många serier nu alltså. Men om du tänker dig någon sån här klassisk tv-serie som... Ja, jag vet inte, hur fan skulle en Seinfeld långfilm ha blivit? Det också. Nej, det skulle man inte vilja säga. Det är så att som Seinfeld i sitcom, det ska ju vara i det formatet med 20-25 minuters avsnitten. Sen det blir inte, en långfilm skulle inte få samma tempo i, liksom i, och så. Jag tror inte på det här. Alltså. Då är det bättre med såna lite mer dramaserier och såna som har 42 minuters formatet. Märkte att jag kollar på mycket tv-serier. Vilken ska man tänka sig då egentligen? Ja, ja, vi får fundera på det. Ja. Vi återkommer med hans Martins plats 1 på den här listan. Ja. Magnatradio. Ja, nu är vi tillbaka här. Vi håller på och köter av Waynes topp 5-lista. Och i det här programmet så är det... Så är det. Ja, vad är det för lista vi kör den här gången? Jaha, ja. Det är alltså de skönaste karaktärerna från... inom TV-världen. TV-världen. TV-serien. Ja, så vi började med i England med Basil Fawlty på Hotel Fawlty Towers. Plats 5 alltså. Plats 5 där, ja. Plats 4? Då hamnar vi hos Bored to Death där med Ted Dansons Christopher där. Bara tveka. Fan, ja. Ja, det är så svårt namn att komma ihåg. Nu kommer jag att säga nästan Christopher Guest, men det är ju någon från Spinal Tap där, så att, ja, glöm det. Ja. Mm. Ja, sen Twin Peaks där, Richard Baymers Benjamin Horn på Hotel Great Northern där. Twin Peaks. Ja. Sedan Hank Moody i Californication, den avdankade författaren där som hankar sig fram. David Duchovny. Precis. Och på plats 1. Ja. Wayne's Top 5. Plats 1. Nu är det spännande, va? Ja, nu är jag skaffat en trumvirvel där. Får fixa det till nästa gång. Ja, det är väl ingen skräll det här precis. Det förvånar väl inte dig heller att Michael Richards tar hem det här. Cosmo Kramer i Seinfeld. Varför är han så spektakulär då? Jag har ju skrivit här i mitt blogg då, plats nummer ett här, Michael Richards, Cosmo Kramer, Seinfeld. Sen står det kommentarer överflödiga här liksom. Okej, ja, han kan väl hem några Emmysar där också. Ja, gjorde han. Alla i Seinfeld-gängen har ju fått en eller flera Emmysar. Alltså, ja, även det här priset som, inom amerikansk tv. Alla utom Jason Alexander, han som spelar George Costanza. Han fick ingen alltså? Nej, jag vet, jag tycker ändå att hans prestation i Seinfeld är fan så mycket bättre än med alla de andra tre. Man har ju sett det här så många. Jag tycker Michael Richards, han spelar kanske lite, han går på lite väl mycket där mot slutet. Ja, han har ju en ta i lite väl, han är fortfarande genial alltså. Men det är ändå för mycket ibland. Från första början där, han är inte med i första avsnittet tror jag. Han kommer in i ett andra avsnitt. Jo, han är med i första. Han är med i första. Då är han lite, heter han Kessler och är lite mer, nästan lite efterbliven. Ja, han är lite så här laid back i de första säsongerna. Sen barkar det loss där. Ja, galenskaper på galenskaper, men han som bäst är i mitten av typ säsong 4-7 ungefär. Sen blir det, då har han funnit sig i karaktären så att säga. Det är ju... Och då tar i lite mycket ibland tycker jag. Men det är fortfarande underhållande, helt klart. Det är väl lite så små grejer man kanske stör sig på. Det är... Man har ju som sagt sett det här ganska många gånger då, men man får ju alltid, man har ju, får ju alltid olika favoriter. Ibland så tycker man att George är nog fan den skönaste. Elaine är ju fan ganska skön hon. Och ibland tycker man till och med Jerry är ju skön. Som egentligen inte är någon skådespelare om man ser på den saken. Nej, han är ju den personen som allting kretsar kring. Så här. Fast han fick lite mer plats där mot slutet också. Lite egna, ja, egna stories. Ja, precis. Ja. Men på det stora hela sen när man ser tillbaka på det så är det nog fan med, för min del Cosmo där, som är den bästa karaktären i Seinfeld. Ja, ja, vi fan får vi tacka för... Det var en bra lista tycker jag. Ja, ja. Får dra en liten fanfar. Ja. Ja, vi får se. Revälj, eller vad sa du? Revälj, ja, det heter så va. Riktig så här, värnpliktsstämning i programmet. Ja, vi får se vad vi tar oss an resten av programmet. Kanske sitter vi och spisar lite musik lite mer än vanligt. Vi brukar ju snacka ganska mycket i det här programmet och tycker det är ju roligare radio då tycker jag. Ja, det är väl så, men det är ju till för att snackas. Ja, det blir rätt att man sitter och spisar för mycket musik. Ja. Precis. Men det kanske är det vi kommer göra lite resten av programmet. Så har ni någonting att gotta er till där när ni sitter med era jävla äggtoddis? Vi är ju fortfarande ensamma här. Den där jävla micken här i köken, den står ju fortfarande tomt. Ja, just, vi ska nämna det. Vi har en gästmick från här som gärna får ta sig an av någon. Hallå? Ja. Hallå? Nej, det är ingen som kommer. Nej. Vi tar väl kanske en melodi. Melodiradio. Magnatradio. Ja, vi är tillbaka här i Magnatradio. Johan Hjelm heter jag. Martin står i köket och rotar. Jag ska se om vi kan få ett samtal här med Anton Lindell. Han har varit med i programmet tidigare. Säkert många som vet vem det är. Ska vi ringa lite? Vi provar. Yes. Så nu, svar. Kalkylator. Va? Va? Oj. Tjena, tjena. Tjena. Vi ringer här från radion. Ja, okej. Okay. Jag är i radio alltså. Ja, absolut. Ja, fint. Vad sker? Jag vet inte. Jag är på 50-årskalas. Jaså? Emma Håkselles mamma fyller 50. Okej. Okay. Nu är jag inne här och hälsar på hunden Doris här. Står du och spetsar bålen? Jag står och spetsar bålen. Det här är dåligt. Det brukar ju ofta gå till lite... brukar ofta bli kaos på såna där tillställningar. Ja, men det här känns ändå rätt så skapligt. Att folk håller sig på fötterna. Jag tror att de gör det idag. Än så länge. Den här Martin där. Än så länge i alla fall. Ja, än så länge. Kommer du hålla dig på fötterna? Ja, det vet jag inte. Nej. Det tror jag inte. Har du tagit en pils? Jag tänkte ta en liten sväng i något stan sen. Jaha, det ska du. Ska du gå på lokal? Ja. Det kan väl bli att man tar en pils på lokal. Det kan ju hända. Alltså. Vad har ni tänkt? Ja, jag vet inte. Vi kanske ska gå på stadt. På stadt? Nej, jag vet inte. Det hade varit roligt att ha haft med dig här i programmet. Ja, ja. Du brukar vara med lite så här. Du brukar ofta vara med och digga runt här. Ja, det brukar vara lite soffhäng. Ja, exakt. Men det är ju alltid trevligt. Vi får se om du dyker upp nästa vecka då. Absolut. Nej, för fan. Det gör jag inte alls. Jag är i Göteborg. Alltså, vad sker i Göteborg då? Jag ska ner och hälsa på släkten. Sen ska vi kolla in farsans gamla favoritband. Alltså, Wishbone Ash från 60-talet. Ja, skönt. Ska jag gå på dem. Finns, ja, det blir skönt. Finns smakeri på hög nivå? Vad sa du? Finns smakeri på hög nivå? Ja, finns smakeri. Ja, det är fint. Ja, du får gratta för oss. Ni får sända vidare. Kul ja. Att ni ringer. Yes. Hej. Jag såg ton sen. Ja, jag ja, det får du göra. Ja, hej. Hej, hej. Magnat Radio. Skål på er där ute. Är det så att vi tappar lyssnare? Jaha. Nu ringer vi. Ja, vi tappar någon lyssnare på den här låten tror jag. Yes. Tja, tja, tja. Det är också på en... ja, vi snackar med Robert Jansson här ska jag tillägga. Ja, är det radiosändning? Exakt. Du är också på en födelsedagsgippo. Ja, det stämmer. Jag står här i kön till maten. Precis. Jaså, står du... Vad bjuds du på då? Var annars? Ja, det är... Jag ser inte riktigt här, men det är inte korv, så jag har pizza och... Det är roligt att prata om programmet. Så jag står och dricker lite vin här och... Liksom, var annars skulle du stå egentligen? Förutom i matkö? Ja, ni känner väl igen nu, ni tror också. Har du sovit någonting då? Nej. Inte? Det känns som att jag har varit vaken i en vecka. Det blir en tuff natt det här, kväll, natt. Ja, det blir nog som dig för den här med vinflaskan antagligen. Nej, fan vad fint. Ja. Och du är utklädd? Ja, jag ser ungefär ut som, tanken var att vara lite... Guns N' Roses. Jaha. Stuket. Jaja. Men jag ser mer ut som Kenta Gustafsson. Ja, men det är, det är skönt det med. Ja. Är det, någon, det var någon 80-talstema på festen eller? Ja, det stämmer. 25-årsfest. Peter Larsson har 25-årsfest. Ja. Peter Larsson, han har lyckats riktigt bra. Jag ska försöka skicka över en bild sen. Ja, skönt. Och Peter, och mig. Så får ni se. Kan ni lägga upp på radiosidan? Ja, det ska vi verkligen göra. Ja, ni kommer dö när ni säger det där. Ja. Ja, det får... Ja, vad har ni för tema? Vad är tema ikväll eller vad är det som händer? Ja, vi inte, vi brukar aldrig ha lite det någon så tema, vi brukar ha högt i tak. Ja, ja, Wayne listade sina fem favoriter inom ja, karaktärer inom TV och TV-serier och sånt där skit. Okej. Okay, skit. Första plats. Ja, det var ju Mike Richards Kramer i Seinfeld. Ja, jag förstod det. Förstod att det skulle vara något. Ja, men du får smaklig måltid då. Bon appetit. Vi hörs. Yes. Over and out. Hej. Ja. Jajamensan. Kommer vi säga mobilsur i sändningen. Mm. Ja, ja, vi blir jävligt internt här alltså. Vi ringer till massa vänner och tjålar massa skit. Men ja, det får ni ta. Eller hur? Ja, ja, precis. Ja. Det är inte så att vi ringer någon toppolitiker och snackar lite sånt där, men det, ja, man får ju ta det som det är. Nypa salt. Vi spelade Napalm Death där. Ja, just det, det gjorde vi. Leper Colony från deras kommande skiva. Och då tappar vi lyssnare. Vad kan det här bero på egentligen? Vill man inte... Ja, jag tror de är tillbaka nu faktiskt. De är tillbaka. De tog en paus där och ja. Bara, jävla dynga. Sen går de tillbaka. Och sen, ja. Märkligt det där egentligen. Kommer lite annan musik. Lite kontrast. Ja. Magnat Radio. Jajamensan. Det hade vi annorlunda idé. Och när trummorna slår. Ja, exakt. Ja. Den gamla luckan. Nej, det ska jag inte säga. Det känns som att vi kör den bästa blandningen av gamla nya låtar här. Ja, jo, det blir riktigt. Ena stunden kör vi lite death metal och sen kör vi lite smäktande pop från 80-talet. Det är inte mig emot. Det är inte många radiostationer som gör det. De kör på sina jävla listor. Nu, ja, även de som säger sig vara ha den bästa bland de gamla nya låtar så har man helt enkelt inte det. Det är de här, jag vet inte, jag förstår mig inte på det riktigt. Jag har tänkt mycket på det där, vad det beror på att... Det är inte vanlig radio, det är Mix Megapol. Ja, vi ska inte sitta och snacka skit om andra grejer. Vi jobbar ju på verkligen amatörnivå här. Du påpekar igen, vi tappar lyssnare, men du kanske borde kolla upp på klockan, vad klockan är nu. Och vad just det, där kom den. Klockan är ju 7:58 och vad innebär det i dessa tider? Då var det dags för Melodifestivalen igen då. Ja, exakt. Deltävling nummer 2 av hur många då? 10, 20, 30, 40? Är det inte 3 vanliga, sen är det någon andra chans där som fjärde, som kommer en feta. Ja, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Vi kör på ändå då. Liksom. Ja, det kan vi. Det är så. Ja, vi kan ju upprepa det. Det står en gästmikrofon här som vem som helst säger det. Ja, vem som helst får ju komma hit och snacka om du vill. Men det är ingen som dyker upp. Den ser så ensam ut den här mikrofonen. Den står där och dammar. Fan. Vi är eldsjälarna här. Liksom. Ja, exakt. Vi bara trampar på. Alla andra går på middagar och födelsedagsfester och grejer. Men vi... Ja, just det. Ja. Vi var ju inte ens bjuden på någonting av dem. Så att Nej, vi är verkligen outsiders. Vi kan ju ta och ringa Emily som brukar vara med i programmet. Ja, se. Jag kopplar in min telefon här. Så. Ja, det får snacka på du. Ja, visst. De har alltså någon slags middag i andra änden av stan. Så att, och det är väl därför de inte är här. De brukar vara med. Exakt. Och tala här. Ska vi se. Så, där var den knappen. Jaha. Jaha, det gör sådär. Ja. Hallå? Ja, tjena. Du förstår varför vi ringer. Va? Du förstår varför vi ringer, va? Jaha, är det sändning? Ja, det är klart det är det. Jaha, sänder ni igen? Ja, det är klart. Vi kör ju på tills vi storknar. Ja, vad fint. Ja, det är verkligen fint. Har ni någon lyssnare? Ja, jag vet inte. Nu är klockan 8, nu är det Melodifestival. Det blir... Just det, nu börjar det. Ja, du sitter och kollar på dig själv, erkänn. Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi sitter vid ett köksbord och umgås. Sitter du och käkar entrecording, jävel? Nej, jag käkar chips. Okej. Får vi fråga vad du tycker om... Vad tycker du om sändningen så här långt? Alltså från vår sida? Jo, det har varit stabilt. Alltså, inga kommentarer liksom. Vad bäst och... Jag hörde att ni snackade skit om mig sista sändningen där ni hade gått. Jaha, du har alltså inte lyssnat idag? Jo, idag har jag lyssnat, men vad ska jag säga? Ja, nej. Säg att vi suger arsle. Nej, fan vi... Ja, vi... Nej, ni är ju rutinerade vid det här laget. Ja, vi har blivit rutinerade. Ja, det... Tackar och bockar. Är det bara ni två, eller? Ja. Yes. Vi har ju riggat upp en gästmikrofon här, men det är ingen som dyker upp ju. Ja, men... Livet händer. Ibland kan man inte sända radio på lördagar. Ja, det sker väldigt sällan nu för din. Ja, det sker väldigt sällan kanske. Sker det väldigt sällan att jag är där? Ja, du var med förra gången. Det gör det inte. Det är högst 2 gånger jag inte har varit med. En gång på nyårsafton och en gång när jag var i Göteborg. Är det så alltså? Så det kan vi släppa nu. Jaha, okej. Okay. Kan du ta upp någonting riktigt radikalt så att vi svänger om den här sändningen? Radikalt? Jag vet inte. Vi sitter och diskuterar pensionsåldern här. Ja, men... Ja, men det är väl ganska... Ja, vi snackar om det. Vi har också snackat om det faktiskt. Vad kom ni fram till det? Ja, jag vet inte. Martin, han tyckte det var drygt för att han då blir man ju tvungen att jobba. Jag tycker liksom att jag tycker nog att ja, det är väl. Det är lite mer borgerlig. Nej, det har jag aldrig sagt, men alltså så fort någon politiker säger någonting så här lite udda så här och någon, som de flesta kanske inte håller med om, då skakar det i grundvallarna. Det är friskt på ett sätt, eller hur? Ja, om det bara är ett utspel och inte verklighet så är det väl ganska så kul. Ja. Det vill ingen som vill jobba tills man är 75. Nej, det är säkert många som vill det. De som ja, är, men då de får som är... de som vill det gör det. Men det finns många som knappt kan tills de är 65. Ja, exakt. Men de som kan det, de vill väl säkert det också kanske. Jag vet inte. Ja, men det är väl inte det innebär. De vill väl att de ganska... Och sen vill de framförallt att man ska byta karriär i typ mitten av livet. Ja, det är ju från person till person. Det är en konstig åsikt egentligen. Eller hur? Det är nog inte så enkelt heller. Vi snackar ju om att det där utspelet borde ju kräva Reinfeldts avgång för. Det där Juholt gjorde var ingenting mot det här. Precis. Nej, men så är det väl liksom. Bara åka runt i 2 bilar gjorde Juholt. Det är väl värre att pracka på svenska folk och jobba till man är 75 år. Vissa lever inte så länge ens en gång. Nej. Det är medellivslängden för en man, 75. Så det är bara att jobba tills man dör. Jag menar, det, jobba, det är väl, det är någonting man gör för att tjäna pengar. Liksom. Man ska ju liksom... Man ska för att leva, ja. Man ska jobba för att leva, inte leva för att jobba. Liksom. Degen måste in. Det är någon som har hittat på det här liksom, från början. Mm. Liksom. Det är sjukt egentligen. Man behöver jobba, så är det. Men det är för att vi ska bli 100 år snart, säger de ju. Jaha, ja. Mm. Ja, det är ingen risk här. vad säger de med lite Jimi Hendrix? Ja, det låter fint. Vi får tacka för samtalet. Ni, vad ska hända med kvällen? Ja, den är mörk, tror jag. Den är mörk? Ja. Vad betyder det? Vi har ju, nej, men vi har sagt det att vi är ensamma här i studion och alla andra är på olika fester, men vi är inte bjudna på någon. Det är ni väl, men herregud. Ja, vi inte tycker synd om varandra. Nej, vad fan, vi ser ju det här som en innest att sitta och sända radio. Ja, men herregud, det kommer väl saker emellan. Om folk fyller år så lär väl det gå för en jävla radiosändning. Men fan är det som fyller år nu? Ja, det är alla möjliga personer. Ja, vi har ju snackat med Anton. Han var på 50-årsfest och Robert, han var på en 25-årsfest. Ja, och vi är på 29-årsfest. Ja, men säg det då. Robert? Ja, men det har jag ju sagt. Fyller Robert år, ja. Ja. Fan, det är Robert Levrink, inte Robert Jansson alltså. Han har ju inte Facebook, då ser man inte när folk fyller år. Nej, precis. Kan man hålla stort koll grattis från mig, hälsa. Jag ska hälsa stort grattis från Martin. Han får säga tack i telefonen. Ja, vänta. Hallå. Hallå. Han vill inte säga tack i radio. Nej, okej. Ja, okej. Okay. Tack för det samtalet. Fan vad sur hon blev då. Ja, som sagt, vi kör lite Jimi Hendrix. Ja, du lyssnar på Magnatradio. Ja, det är Jimi Hendrix där, den gamla räven. Burning of the Midnight Lamp. Yes. Väldigt levande musik. Det händer saker hela tiden i de flesta av hans låtar där. Ja, jag har gått på. Duktig gitarrist. Ja, vi snackade ju med Emily nyss. Hon blev sur och la på. Jag vet inte vad hon höll på med. Ja, ja, hon var på 29-årsfest. Mm. Och Robert var på 25. Och sen Anton var på 50. Ja, fan vad mycket sånt där nu helt plötsligt. Ja, folk vill i år. Liksom. Ja, jo, så är det. Men det känns lite att det, ja, det var coincidence. Mm. Mm. Det här programmet brukar ju ofta anklagas för att vara gubbigt. Mm. Inte minst av Emily som vi snackar med. Ja, men de gör ju inte så mycket för att göra någonting åt det heller, kanske. Nej, gubbigt, vad inne med det egentligen? Det är... Ja, vi spelar väl musik av karar bara. Och nej, det har vi inte gjort. Det gör, nej. Vi. Nej, det gör vi inte alls. Nej, men, och sen mycket kanske lite mycket hårdrock. Nej, vi hårdrock med såna här... apostrofer. Ja, precis. Vi brukar inte köra så mycket hårdrock. Nej, vi klart vi drar på någon dänga ibland. Men vi ibland då gör ju. Kanske är det bara för att vi snackar mest helt enkelt. Ja, jo, men det är för att vi sitter och kör, ja. Men de är inte här, då får de komma in och spela lite kvinnlig fägring. Ja, ja, jag vet inte. Jag vet inte om vi ska ta en runda av det här. Ja, Melodifestivalen börjar. Vi kan inte riktigt än börja konkurrera ut det, känns som. Nej, vi försöker komma på någon slags inslag i programmet som ska kunna få folk att lyssna på oss istället. Ja, vad det skulle kunna vara. Det är hård promotion. Ja. Gubbet, ja. Då passar det bra att avsluta med Boys Will Be Boys med The Hooters. Tack för oss. Tack.